Narodowego Instytutu Wolności. NIF.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Program trzeci Polskiego Radia. Środa, 19 marca, jest 23. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Rozmowy pokojowe nie powstrzymują Rosji przed atakami na Ukrainę. A rodzice wcześniaków zyskują dłuższy urlop macierzyński. Żegnamy zimę, jutro początek astronomicznej wiosny. A Rosja znów wystrzeliła drony na Ukrainę. Poinformował o tym szef kancelarii ukraińskiego prezydenta Andrii Jermak we wpisie w mediach społecznościowych. Rosja musi powstrzymać te ataki. Czytamy. O rozejmie w Ukrainie amerykański prezydent rozmawiał wczoraj z Władimirem Putinem, a dziś z Wołodymyrem Zełenskim. Prezydenci Stanów Zjednoczonych i Ukrainy odbyli godzinną rozmowę telefoniczną. Właśnie zakończyłem bardzo dobrą rozmowę z prezydentem Ukrainy Zełenskim, informował w mediach społecznościowych Donald Trump. W późniejszym komunikacie sekretarz stanu Marco Rubio i doradca prezydenta Mike Waltz ogłosili, że obaj przywódcy zgodzili się na zaprzestanie ataków na infrastrukturę energetyczną Rosji i Ukrainy oraz zapowiedzieli dalsze rozmowy w sprawie rozejmu na Morzu Czarnym i pełnego zawieszenia broni. Z oświadczenia wynika, że prezydent Trump zadeklarował gotowość przejęcia przez Stany Zjednoczone ukraińskich elektrowni jądrowych. Trump powiedział, że amerykańska własność tych elektrowni byłaby najlepszą ochroną dla infrastruktury energetycznej Ukrainy. Poproszony przez Zełenskiego o dodatkowe systemy obrony powietrznej, Trump zadeklarował, że pomoże je znaleźć przede wszystkim w Europie. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. Rzeszowska prokuratura potwierdza, że trwa śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień, niedopełnienia obowiązków, a także wyrządzenia szkody majątkowej w wielkich rozmiarach przez prokuraturę krajową zarządów PiS. Ma to związek z zakupem i użytkowaniem oprogramowania Hermes, informuje Dorota Sokołowska-Mach z prokuratury regionalnej w Rzeszowie. Do akt postępowania włączono wystąpienie pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli z przeprowadzonej kontroli w prokuraturze krajowej, która dotyczyła legalności, celowości, rzetelności zakupu oraz wykorzystania programu Hermes, a także odstąpienia od wdrożenia procedury przetargowej przewidzianej w ustawie Prawo zamówień publicznych. Zawiadomienie NIK-u o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do rzeszowskiej prokuratury jeszcze nie dotarło. Hermes to program analityczny określany jako brat szpiegowskiego Pegasusa. Na ten moment rodzice wcześniaków czekali od dawna. Od dziś mogą korzystać z dodatkowego urlopu, kiedy dziecko po urodzeniu musi jeszcze zostać w szpitalu. W przypadku najmniejszych wcześniaków trwa to nawet kilka miesięcy. Obowiązuje teraz zasada: tydzień dodatkowego urlopu za każdy tydzień pobytu dziecka w szpitalu. O dodatkowe urlopy walczyły organizacje pacjenckie i neonatolodzy także z Poznania, którzy dobrze wiedzą, ile tygodni, a nawet miesięcy musi upłynąć, nim będą mogli wypisać wcześniaka do domu. Problem wcześniactwa to jest problem, który nie tylko bezpośrednio dotyczy dziecka, ale dotyczy również rodziny. Prezes Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego, profesor Tomasz Szczapa. To jest szereg wyzwań, między innymi natury psychologicznej, ale również organizacyjnej. Rodzice po prostu potrzebują czasu, by być z dzieckiem. W szpitalu, a potem w domu. Córka urodziła się na przełomie 22-23 tygodnia ciąży i ważyła 510 gram. Mówi mama Helenki. Krótko po połowie ciąży, pół roku spędziłyśmy prawie w szpitalu. Na dzień dzisiejszy córka samodzielnie chodzi. Z rodzicami wcześniaków oraz lekarzami rozmawiała Magdalena Konieczna. Wniosek o dodatkowy urlop macierzyński można złożyć u pracodawcy. Powstała infolinia dla osób poszkodowanych przez nieuczciwe firmy w trakcie trwania programu Czyste Powietrze. Mogą na nią dzwonić osoby, od których wyłudzono pieniądze lub którym zamontowano urządzenia złej jakości, informuje Paweł Lachman, prezes Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła, która infolinię uruchomiła. Chcemy zbierać informacje od osób, które doświadczyły tych nieuczciwych praktyk, którym wadliwie wykonano instalacje. Chcemy też pomóc prawnie. Wkrótce mają powstać biała i czarna księga. Po mniej więcej miesiącu chcielibyśmy opublikować tak zwaną czarną księgę z przybliżeniem tych wszystkich praktyk, pokazaniem skali problemu, a po następnych kilku tygodniach przygotować białą księgę z konkretnymi rozwiązaniami. Czyste Powietrze to pierwszy program dopłat do wymiany starych pieców oraz docieplenia domów, które uruchomiono w 2018 roku. Aktualnie jest zawieszony. Nowa jego wersja ma się pojawić jeszcze w tym roku. To ostatni dzień astronomicznej zimy. Jutro o 10.01 słońce wejdzie w tak zwany punkt barana, co oznacza początek astronomicznej wiosny. Zima w tym roku była sucha, z temperaturą powyżej normy wieloletniej. Wiosna także ma być cieplejsza niż zazwyczaj, zapowiada synoptyk Agnieszka Prasak. Aktualnie posiadamy prognozy długoterminowe, oczywiście tutaj mówimy głównie o tendencji. Także miesiąc kwiecień, maj i czerwiec będzie głównie z temperaturą powyżej normy i zapowiada się także suchy. Na wiosnę kalendarzową poczekamy dzień dłużej, do 21 marca. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Teraz już sport i Dariusz Urbanowicz. Dwie polskie drużyny zagrają w Lidze Mistrzów Siatkarzy w półfinale w Łodzi w połowie maja. Po dwóch stronach siatki staną Warta Zawiercie i Jastrzębski Węgiel. O Warcie wiemy od wczoraj, a dziś Jastrzębianie odrobili straty z Pireusu i pokonali u siebie Olympiakos 3-0. Wielkie emocje towarzyszyły rewanżowi ćwierćfinałowemu w Warszawie. Projekt przegrał przed tygodniem w stolicy Turcji 1-3. Dziś pokonał Halkbank Ankara 3-0 i o awansie do Final Four miał decydować dodatkowy, tak zwany złoty set. Bartłomiej Bołądź i spółka jednak przegrali go 12-15. Ja już upragnionego medalu Ligi Mistrzów nie zdobędę, ale wierzę, że chłopaki zasługują na to, żeby go zdobyć i będę trzymał kciuki. Niektórzy już oczywiście mają i puchar, ale ci, którzy go nie mają od nas z drużyny, wierzę, że jeszcze się doszłapią do tego Final Four i ten krążek zawieszą. To był Andrzej Wrona, który zapowiedział po tym sezonie zakończenie kariery. W finale Pucharu CEF natomiast zagra Seko Resovia po zwycięstwie w dwumeczu z francuskim Volleyball Tours. W finale Pucharu Challenge trwa mecz Bogdanki Luk Lublin z Lubę Civitanova. Jest tiebreak 8-3 jak na razie dla Włochów. Miejmy nadzieję, że sytuacja się odwróci. Przenosimy się za ocean, gdzie trwa turniej tenisowy rangi 1000 w Miami. Iga Świątek poznała rywalkę, z którą zmierzy się w drugiej rundzie. Będzie to dobrze jej znana Caroline Garcia. Druga rakieta świata grała z francuską ostatnią w Indian Wells. Magda Linet w drugiej rundzie zagra z Jekateriną Aleksandrową, a Magda French z Eleną Gabrielą Ruse z Rumunii. W półfinale hokej Ekstraligi GKS Tychy pokonał u siebie JKH GKS Jastrzębie po dogrywce 2-1 i dzięki zwycięstwu w serii 4-2 awansował do finału rozgrywek. W drugiej parze półfinałowej GKS Katowice prowadzi z Unią 3-2. Jutro w Oświęcimiu mecz numer 6. Marta Lach wygrała klasyczny 132-kilometrowy wyścig w Belgii. Nokere Kerse, polska kolarka ścigająca się w barwach grupy SD Works Pro Time, wygrała po finiszu z grupy. I jeszcze informacja piłkarska. FC Barcelona z Ewą Pajor w składzie pokonała w ćwierćfinale Ligi Mistrzyń VfL Wolfsburg 4-1. Rewanż 27 marca. No a Civitanova prowadzi z Bogdanką Lublin 9-4. Noc pogodna, będzie od minus 5 do 0, cieplej na Pomorzu Zachodnim i Wybrzeżu plus 2. Czwartek słoneczny, a termometry pokażą od 10 do 15 stopni. Autopromocja. John Scofield, Adam Bałdych, a także studio jazzowe Polskiego Radia pod dyrekcją Nikoli Kołodziejczyka i znakomici soliści. To tylko niektóre z muzycznych atrakcji 27. Bielskiej Zadymki Jazzowej. Trójka jest patronem medialnym festiwalu i zaprasza na specjalne wydanie audycji Mało Obiektywnie, prosto z Bielska Białej. Do usłyszenia kilka minut po północy z piątku na sobotę 21 marca. Mariusz Owczarek. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ludzie. Dzień dobry i dobry wieczór. Agnieszka Szydłowska, a to jest Pasmo Ludzie. Pasmo, w którym spotykamy się zawsze z fascynującym człowiekiem, a dzisiaj jest to fascynująca artystka, którą obserwuję jako fanka, ale także obiektywnie myślę od wielu lat, sprawdzając, w jaki sposób ta jej artystyczna droga się wiedzie, a wiedzie ją, zwłaszcza w ostatnich latach, przez niezliczone państwa, koncerty, spotkania z publicznością, rozmaite, intrygujące, nowe pomysły artystyczne, a z niebawem ta droga przywiedzie ją także do Polski. Naprzeciwko mnie wirtualnie Hania Rani, która jest w nieustającej podróży. Dobry wieczór. Dzień dobry, dobry wieczór. 23 marca będziemy mogli spojrzeć w końcu z bliska na ciebie, bo wtedy koncert właśnie w Warszawie, koncert otwierający taką ostatnią część trasy promującej od 2 lat koncertowo album Ghosts. No i to, że dzisiaj rozmawiamy przez internet, świadczy o tym, że nie tylko nie jesteś w Warszawie, ale nawet nie jesteś w Polsce. Więc od razu pytanie, czy jesteś teraz u siebie? Jestem u siebie, rzeczywiście, no to chytliwe pytanie. No teraz moim domem nowym jest Londyn i nawet jesteśmy teraz w takim miejscu, gdzie w zasadzie spędzam większość czasu, więcej pewnie niż w domu, czyli w moim studio. I tak właśnie myślałam, bo patrzę na ściany za tobą i widzę, że jesteś w takiej przestrzeni, która jest przygotowana do nagrywania. Tak, cała reszta rzeczy jest tak naprawdę przede mną, ale rzeczywiście nie jest to jakieś strasznie duże pomieszczenie, ale jest bardzo, bardzo przyjemne i bardzo łatwo też zgubić czas, że tak powiem. To też jest niesamowite, właśnie jakby taka koncepcja studia jeszcze w takim dość dużym, intensywnym mieście, a tutaj rzeczywiście ten czas płynie jakimś takim swoim zupełnie innym rytmem i no ja to uwielbiam. A zatem twoim miejscem jest teraz Londyn. Ale czy to studio, które mogę obserwować i o którym opowiadam, jest częścią twojego mieszkania, czy jednak zorganizowałaś to tak, że musisz wyjść z domu i w pewnym sensie przenieść się, przeprowadzić do pracy? Mam taką przestrzeń i też inaczej chyba nie wyobrażam sobie, bo rzeczywiście no to życie takiego muzyka jak ja, czyli samotnego muzyka, jest trochę samotne. No i cały czas jakby obcuję się z samym sobą, własnymi myślami. Czasami rzeczywiście robię rzeczy z innymi ludźmi, ale ta większość czasu jednak jest po prostu z moimi własnymi pomysłami, więc wychodzenie z domu jest absolutnie dla mnie w tym momencie, no nie wyobrażam sobie innego modelu pracy. Rzeczywiście zresztą ja się wstydzę, kiedyś dom był takim moim, zresztą wydaje mi się, że przy ostatnim naszej rozmowie ty nawet byłaś u mnie w mieszkaniu i oglądałaś takie powidoki mojego dawnego życia i tego nagrywania w domu, ale w tym momencie ja nawet się trochę wstydzę w domu coś tworzyć, jakoś nie wiem, mam te płaszczyzny już teraz dosyć mocno rozdzielone. To prawda, miałam taką możliwość, żeby odwiedzić cię w twoim warszawskim mieszkaniu i to było na krótko przed wydaniem płyty Ghosts. I teraz mi się to wydaje bardzo ciekawe, bo przyjeżdżasz do Warszawy po to, aby rozpocząć właśnie ten ostatni moment, ostatnie koncerty promujące ten album, bardzo intensywne 2 lata na całym świecie. I wiesz, tamto nasze spotkanie w twoim domu zapamiętałam bardzo wyraźnie, bo z jednej strony absolutnie czułam, że jestem u kogoś, kto jest w podróży. Mam wrażenie, że nawet walizki były gdzieś na wierzchu i cała ta przestrzeń była zorganizowana pod takie właśnie szybkie wejście i pojechanie dalej. Ale z drugiej strony to, co zapamiętałam, to, że miałaś na ścianach takie pozbierane symbole, drobniutkie być może, ale na pewno bardzo ważne swojej artystycznej drogi. Jakieś pierwsze plakaty, setlisty koncertowe, bileciki. Czy to zostało w Warszawie? Tak, ale muszę powiedzieć, że pozbyłam się jednej części. Jakoś miałam taki moment chyba nawet jak się tak już ze sobą wiele lat boksowałam, żeby się przeprowadzać. Pierw to był Berlin, potem jeszcze dalej. W każdym razie był taki moment chyba w zeszłym roku, że tak spojrzałam i pomyślałam sobie, że to jest we mnie. Ja nie potrzebuję jakiejś fizycznej prezentacji tego i jedna ze ścian została tak bardzo symbolicznie gdzieś tam zdegradowana do może kilku takich moich ulubionych plakatów i w jakimś sensie nie tęsknię do tego, ale to też był wspaniały jakiś taki proces i etap. Wydaje mi się też, że też może bardzo mocno prezentował tą moją zachłanność tego momentu i taką fascynację wszystkiego, co się z tym wiązało, nawet właśnie te setlisty, różne, tak jak mówisz, tam bilety, różne takie rzeczy, bo to było pierwsze, a teraz, kiedy tych procesów jest dużo więcej, może co innego mnie fascynuje i do czego innego jakby przywiązuje większą uwagę. W takim razie od razu zapytam, do czego przywiązujesz wagę, bo rozumiem, że mówimy o głębszej przemianie. Może jakieś takie próba oderwania się od jakiegoś sentymentu i nostalgii w jakimś sensie, bo jednak trochę jest w tym takiego, po pierwsze taka przyjaźń z ostatecznością i wiecznością, która wydaje mi się już teraz albo próbuje wątpić w nią, a druga rzecz, że takie ukochanie przyszłości i też przedstawianie tej przeszłości w jakiś taki inny sposób niż ona była. I nie wiem, jakby tak za dużo było mnie w tym wszystkim. Teraz bardziej jakby mnie fascynuje dialog albo odkrywanie, jakby rozwijanie tego, czego jeszcze nie wiem. Ale tak jak mówię, to wydaje mi się, że to jest wszystko kwestia etapu i ja wtedy byłam w tym momencie takiej fascynacji tych też technicznych spraw związanych z tą moją przemianą z muzyki klasycznej do tej muzyki, że tak powiem, własnej, a teraz jest, wydaje mi się, po kilku tych latach i wielu koncertach i nagranych płytach i filmach i różnych rozmowach z ciekawymi ludźmi, myślę, że jakby jest też taki przesyt samym sobą. A przynajmniej ja mam taki czasem przesyt, więc nie bardziej się zastanawiam, jak wchodzić w dialog może to z tym, kto coś powiedział, niż do końca z tym, żeby tylko i wyłącznie archiwizować swoje własne myślenie non-stop. Albo na ścianach. Może archiwizuję w inny sposób. Chciałam ci jeszcze podpytać o tą umiejętność życia w drodze. W jednym z ostatnich wywiadów powiedziałaś wręcz, że jest to rodzaj świadomego unikania takiej stagnacji, zapuszczania korzeni, że artyście służy to, że musi się w pewnym sensie na nowo określać w nowych miejscach. I ciekawi mnie pochodzenie tej autorefleksji i co takiego właściwie się wydarzyło, że to dla siebie rozpoznałaś i nazwałaś. Przez te dwa lata wydaje mi się, że bardzo dużo też się wydarzyło w moim życiu, tak jakby we mnie na pewno i ta myśl została, ale wydaje mi się, że ją bardzo mocno przesunęłam właśnie w stronę muzyki. Albo ona zawsze też była w muzyce, ale jednocześnie to życie też się kręciło naokoło tej myśli. A w tym momencie, tak naprawdę w zeszłym roku, ja bardzo mocno też poczułam, że potrzebuję tych korzeni, bo wtedy moja muzyka stoi w miejscu w jakimś sensie, ponieważ być może też wpływ tej gigantycznej trasy i tych wszystkich możliwości, które miałam właśnie okazję spróbować, sprawiły, że trochę zdałam sobie sprawę, że człowiek w ruchu, muzyk w ruchu albo ja w ruchu, bo wydaje mi się, że też to rzeczywiście zależy od każdego artysty personalnie. Dużo trudniej mi jest się zmieniać jako artysta i dużo trudniej jest mi się rzeczywiście w jakimś sensie skupić, że daję z siebie bardzo dużo na scenie i ta muzyka na scenie się zmienia. I rzeczywiście też mam wrażenie właśnie, że sposób, w jaki występuję, się niesamowicie zmienił pod względem tylko i wyłącznie praktyki. No, to tak jak w ćwiczeniu na instrumencie. Im więcej się obcuje też z tą materią, to człowiek po prostu staje się dużo bardziej odważny albo po prostu ta ziemia staje się dużo bardziej znajoma. Ale to, co mnie też bardzo ciągnie, to oczywiście ta zmiana artystyczna, tak? To nie cały czas jakby poszukiwanie czegoś innego, kwestionowanie i bo też to podziwiam w innych artystach, tak? To podziwiam w innych twórcach, w innych ludziach w ogóle, w jakby sposobie myślenia, więc dałam sobie sprawę też, że do tego trzeba czasu i trzeba miejsca i trzeba jakiejś takiego konstrukcji stałej, żeby ta materia w środku mogła się cały czas gdzieś tam zmieniać i po prostu mieć miejsce na jakąś refleksję, no co tu dużo mówić. Na pewno też ma na wpływ, że te moje trasy stały się większe, mam też swój zespół, mam tak grupę ludzi, z którymi w zasadzie zawsze podróżuję i to nie jest już takie samotne, samotnicze podróżowanie, więc ono też trochę zmienia ciebie w takim sensie, że cały czas przebywasz w jakimś takiej kolektywnej grupie. Jest to wspaniałe i też oczywiście nawiązują się przyjaźnie, człowiek się jakby nie czuje samotny, ale rzeczywiście to miejsce do takiego samotnego myślenia, które wydaje mi się, że jest no jedynym miejscem, gdzie rzeczywiście artysta może tworzyć, tak? No jakby nie jesteśmy, nawet jeżeli tworzymy coś z drugą osobą, to ta refleksja zawsze wydarza się w nas samych, więc po prostu wydaje mi się, że też ten moment i to miejsce na samotnicze myślenie, no po prostu jest potrzebny. W ogóle ciekawe też, muzyka jeszcze tak czy siak jest taką inkluzywną sferą, ale miałam taką rozmowę z moim znajomym, który jest malarzem, że on powiedział, że on tak naprawdę nigdy nie jest w stanie tworzyć z drugą osobą. Takim pierwszą jego spotkaniem jest może to spotkanie z kuratorem, który wtedy, albo z właścicielem galerii, czy coś takiego, no ale rzeczywiście to on musi trzymać ten pędzel w ręku, jako jedyna osoba, tak? No, może w jakiejś sztuce performatywnej to jest bardziej możliwe, ale jest to, albo tak już nie mówiąc o pisaniu książek, więc jest coś w tym bardzo ciekawego, że ta krystalizacja myśli może rzeczywiście nastąpić tylko w tym bardzo indywidualnym procesie. Wiesz co, to jest bardzo ciekawe, bo kiedy rzucimy mapę nam dostępnych oczywiście informacji o twoich zawodowych wyborach, na przykład na ścianę, to zobaczymy najpierw taką Hankę Hanie Rani, która była przecież pewną personą stworzoną przez Hanię Raniszewską. Hania Rani była śmiała, walczyła o swoją sztukę, pisała listy do wytwórni, wysyłała demo, sprawdzała, czy ktoś go posłuchał i w końcu wydała płytę w wymarzonej zagranicznej wytwórni na swoich warunkach. Ale była to taka Hania działająca jak samotny wilk. A teraz jesteś ciągle z ludźmi i właściwie łatwo sobie wyobrazić, że na pewno pojawia się taka potrzeba zorganizowania sobie czasu sam na sam ze sobą, chociażby właśnie na trasie pomiędzy domem a studiem nagraniowym. Jeździsz metrem po Londynie? Tak, nie wiem czy... Tam, pamiętam, że był jakiś taki komentarz chyba a propos mojego upodobania komunikacji miejskiej, publicznej, to nadal jest mi bardzo bliskie i niezależnie od miejsca zamieszkania czy przebywania, to jest taki mój go-to, że tak powiem, uwielbiam sprawdzać, jak to się, jak ludzie się właśnie w tej przestrzeni takiego poruszania zachowują. W każdym innym miejscu na świecie jest to trochę inne, więc mnie to gdzieś tam fascynuje rzeczywiście, ale jest to ważny moment. Ciekawe, to też jest taki w ogóle, wydaje mi się, że ktoś powinien to opisać właśnie, jak to wychodzenie z tego miejsca pracy czy ze studia i tak dalej i ten odcinek, w którym się przemieszcza z jednego punktu do drugiego. Ja to nazywam takim odcinkiem, gdzie nie jestem w stanie nic zrobić takiego funkcjonalnego, nie jestem w stanie w zasadzie nic stworzyć, nie jestem w stanie zrobić nic praktycznego, więc mam taką możliwość, ona mi się kojarzy też ze spaniem, że ona wtedy po prostu jest takim bardzo wolnym krążeniem myśli i możliwością po prostu na jakąś taką nieświadomą zabawę swoimi przemyśleniami albo, nie wiem, rozmowy z przyjaciółmi. Jakby nie ma w tym żadnej jakiejś takiej funkcji, więc dla mnie to jest taki też bardzo istotny moment i chyba nie mogłabym mieć studnia 5 minut od domu. Jakby takie minimum 30 minut jest dla mnie idealne. Wspominałaś rozmowę w twoim domu przy okazji płyty Ghosts, a ja mam w pamięci jeszcze inne nasze spotkanie. To było w roku 2020 i teraz przepraszam za taki osobisty wątek, ale byłam wtedy w najdziwniejszym, ale bardzo ważnym momencie mojego zawodowego życia, tuż po zerwaniu z Trójką i nie miałam pojęcia, czy dalej chcę być dziennikarką, czy w ogóle ten zawód ma jakikolwiek sens. I wtedy zaprosiłaś mnie do tego, żebyśmy porozmawiały o twojej wtedy nowiutkiej płycie Home w bardzo pięknych okolicznościach przyrody, tutaj niedaleko Trójki. I kiedy weszłam na to nagranie i zaczęłam z tobą rozmawiać, uświadomiłam sobie, że przecież ten zawód jest o czymś najpiękniejszym, o możliwości spotykania innych ludzi, więc nie chodzi o szyldy, pod którymi te rozmowy się potem publikuje, ale właśnie o tą szansę na spotkanie. I kiedy wróciłam do Trójki w roku 2024 na początku, to cały czas podglądałam, co się u ciebie dzieje. Widziałam, że jeździsz po całym świecie i że tak wielu ludzi na świecie czeka na spotkanie z twoją muzyką. I na przykład zrealizowałaś coś, co uwielbiam, czyli zagrałaś Tiny Desk koncert w amerykańskiej stacji NPR. Ja uwielbiam ten koncert i bardzo bym chciała, żebyśmy kiedyś takie mikrokoncerty mieli też tutaj w Trójce. I od razu chciałabym podpytać, jako fanka w ogóle tego formatu, jak to wygląda od środka? Kim są ci ludzie, którzy klaszczą? Opowiedz jak w filmie, na czym to polega? Ciekawe bardzo. No, to jest rzeczywiście niesamowite przeżycie. No, dla nas to było absolutnie takie przeżycie, wydaje mi się, trochę tak jak ty o tym opowiadasz. To teraz mi się przypomniała ta ekscytacja, też gigantyczny strach. Ja pamiętam, że oczywiście byłam chora jakoś też ze względu na to, że ta podróż była jakaś taka bardzo szybka z Europy do Stanów i my graliśmy strasznie dużo koncertów i od razu jakby też ten jeszcze organizm nie zdążył się przystosować. Więc to było bardzo stresujące, oczywiście to wielka presja, więc to się dzieje w Washington DC, bardzo blisko Nowego Jorku i jest to budynek NPR Radio, czyli chyba takie, wydaje mi się, najpopularniejsze radio, największe, ekwiwalent BBC brytyjskiego czy polskiego radia w Polsce. Jest to bardzo duży budynek i po prostu przyjeżdża się o 10 rano, ponieważ ten koncert odbywa się w czasie lunchu. I teraz jakby zacznę od tyłu, bo ludzie, którzy klaszczą w czasie tego koncertu, to są pracownicy radia i jest takie ogłoszenie w radiu po prostu na wszystkich piętrach, bo to odbywa się w dziale muzycznym i też pewnie w dziale muzyki, powiedzmy, nie wiem, alternatywnej czy coś takiego, pewnie też jest dział muzyki klasycznej. I jest taki anons przed, czy w czasie lunchu, czy przed lunchem, że dzisiaj zagra ta i ta osoba, no akurat w moim przypadku to była Hania Rani z Polski, ona jest mini opis twojej muzyki, myślę, że jak grał Tom York, to nie trzeba było opisywać, ale być może też to robią. I wtedy ludzie się pojawiają, przychodzą po prostu spontanicznie i to jest wspaniałe, bo jest przede wszystkim wolność, czyli jeżeli ktoś nie ma czasu i nie chce, to nie przychodzi. Po drugie, to są też osoby, które po prostu pracują w tym radiu, są wielkimi fanami muzyki i jest w tym też jakaś taka, może dziwnie to zabrzmi, ale amerykańska, takie wsparcie szczere, mam wrażenie, że taka szczera ekscytacja, że ktoś rzeczywiście gra w tym bardzo śmiesznym, nietypowym miejscu i jest w tym bardzo dużo takiego wsparcia i to wydaje mi się też wpływa niesamowicie dobrze na muzyka, na przykład takiego jak ja, dla którego to było ogromne przeżycie, ogromny stres i tak dalej, więc jakby tysiące myśli wydarza się w czasie sekundy i właśnie ta grupa osób, która przychodzi i wtedy się występuje na żywo dla tej grupy osób, to jakby też sprawia, że to wydarzenie wydaje się bardziej naturalne, ten koncert wydaje się rzeczywiście takim małym występem i to jest świetne. Z takich technicznych spraw to rzeczywiście ta słynna jakby ten róg, w którym, na którego tle tak naprawdę występują artyści, to jest tylko malutka część tego wielkiego, jakiejś wielkiej otwartej przestrzeni, takiego typowego open space i to co widzą artyści to są takie otwarte duże okna, co też jest dosyć przyjemne, więc wydaje się, że ta przestrzeń jest bardzo mała, ale to jest tak naprawdę taki kącik, a reszta przestrzeni jest dosyć duża. I wszystko rzeczywiście wydarza się w zupełności na żywo i rzeczy nie są nagłośnione, co też było bardzo dużym wyzwaniem, ponieważ ja mam dosyć delikatny głos i też używam go w taki sposób i jest on po prostu wzmacniany przez mikrofon. Wydaje mi się, że zresztą sporo artystów w ten sposób śpiewa, więc też nie chcę się forsować tego głosu, ale rzeczywiście muzyka musi być trochę jakby dostosowana do głośności tego głosu, więc gra się w trochę inny sposób. I rzeczywiście też cała aranżacja musi być dostosowana w taki sposób, żeby można było to w 100% w takiej trochę formie jak salka prób, bo wszystko jest podłączone do takich małych wzmacniaczy gitarowych, więc ten dźwięk też nie jest idealny, ale ma się wrażenie w 100% tego koncertu na żywo. Przychodzi się o 10, podłącza się wszystkie kable, jest mała próba, jest raz taka próba 15-minutowa, no i potem jest ten występ na żywo, więc nie ma tam za dużo szans, że tak powiem. Trzeba się po prostu niesamowicie skupić i dać z siebie wszystko. No i zostawia się oczywiście mały atrybut, mały element na tej słynnej ścianie. I było to bardzo po prostu miłe. Muszę powiedzieć tak samo KEXP w Seattle. To po prostu są świetni ludzie, którzy myślą podobnie i mam wrażenie też, że po prostu ludzie radia albo ludzie fajnego radia to są zawsze świetni ludzie, że to jest typ człowieka. Czasami mam też takie wrażenie, jak pracuję w różnych miejscach, czy to z dźwiękowcami, czy to z ludźmi z filmu i mam wrażenie, że to jest typ człowieka, że po prostu ludzi ciągnie w specyficzne miejsca i w radiu jest po prostu bardzo dużo takiej ciekawości, tam jest zawsze ciekawość dla drugiego człowieka, tam jest zawsze miejsce dla tego drugiego, ja to uwielbiam, bo po prostu człowiek czuje się bardzo mocno jakby rozpoznany i taki ugoszczony w piękny sposób, więc wspaniałe doświadczenie, ale cieszyłam się, że już mam je ze sobą, bo też wiązało się z gigantycznym stresem, muszę to powiedzieć. Tak, ten występ można obejrzeć oczywiście, polecam bardzo gorąco, wspaniały. A co się dzieje po nim? Co się dzieje po zakończeniu transmisji? Nie, oczywiście są rozmowy. Muszę powiedzieć, że byłam zaskoczona, bo było bardzo dużo ciekawości. Wiadomo, że tam występują naprawdę najwięksi artyści, więc zastanawiałam się, na ile ktoś będzie ciekawy tego, co my robimy, ale oczywiście jest też Bob Boylen, który jest też założycielem tego całego cyklu, przynajmniej przyszedł na nasz koncert, więc jest bardzo dużo takich, tam nie ma dużej ilości ludzi, że tak powiem, rozmawia się z tym, że tak powiem, trzonem technicznym i właśnie ludźmi, którzy pracują przy tym projekcie, ale jest taka mała celebracja, że tak powiem, no, ale dzieje się to w ciągu dnia, więc to też jest trudne, przynajmniej dla mnie, bo ja lubię też, jak wszystko się dzieje w nocy i operuję światłem i tak dalej, więc to też jest taka jakby trochę tak, włożenie się po prostu w jakiś inny moment i też na przykład pamiętam, jak wybierałam utwory, to zdałam sobie sprawę, że na przykład nawet jeżeli bym chciała zagrać utwory takie stricte skupione na syntezatorach moich, to wydawało mi się, że one w ogóle jakby nie pasują do tego momentu takiego słonecznego dnia, tak? I że rzeczywiście ta muzyka też musi trochę nawiązać do tego miejsca i do tej sytuacji i tak dalej, więc tak próbowałam jakby dobrać też ten repertuar. A czy kiedy jeździsz po świecie i grasz koncerty w tak różnych miejscach, to, że jesteś z Polski, ma jakiekolwiek znaczenie dla publiczności? No bo Polacy lubią traktować artystów, którzy wyjeżdżają w świat, jako takich ambasadorów polskości, ale czy ty w ogóle się tak czujesz? Trudno mi powiedzieć. Na pewno zawsze pojawi się ktoś z Polski, może czasami mniej. No w Tokio głównie to byli Japończycy przy tym ostatnim koncercie, ale zawsze to, co może mnie jakby wzrusza też, to wiadomo, że ja wydaje mi się, że moja muzyka w ogóle jest, nie chcę powiedzieć, że to jest w małym stopniu polskie, bo ja jestem, zawsze to, co będę robić, jest polskie, ponieważ ja się tu urodziłam i to jest mój język, mój sposób myślenia. Język też definiuje nasz sposób myślenia, więc jakby to są takie rzeczy, które są bardzo mocno pewnie zakorzenione w podświadomości, tak? I w kulturze, w rzeczach, które czytałam w szkole, w domu. To są bardzo istotne rzeczy, które wydaje mi się, że to jakby człowiek potem dopiero zdaje sobie sprawę, dlaczego pewne rzeczy robimy albo lubimy, a one są po prostu, wychodzą właśnie z tego, czy dzieciństwa, czy ze szkoły, z tego momentu dorastania, z tych właśnie też płyt, które słuchaliśmy jako młodzi ludzie. A jeżeli chodzi o moje koncerty, to na pewno ta muzyka stała się taką, myślę, że dobrem wszystkich, że tak powiem. I na pewno zawsze się pojawi ktoś z Polski. Wydaje mi się, że dla niego to jest duża radość, że coś takiego się wydarza. Czy na przykład jak ostatnio też byliśmy w Australii, to myślę, że jest w tym jakaś... Tam w ogóle Australia jest też takim ciekawym miejscem, bo każdy jest skądś, tak? Oczywiście jest bardzo dużo ludzi, którzy mają korzenie, czy ich rodziny pochodzą z Wielkiej Brytanii ze względu na historię kolonizacji tego kontynentu, ale jest też oczywiście gigantyczna jakaś diaspora. Chcę powiedzieć, społeczność, nie wiem, włoska, polska też, łącznie nawet z moją rodziną, więc po prostu wydaje mi się, że jest też to, co ja obserwuję, jeżdżąc w różne miejsca, to też z czego się składają te miejsca, tak, i kto tam rzeczywiście mieszka i bardziej pod tym względem czuję się jako człowiek, który po prostu, no, jest... jakimś takim emigrantem życiowym i też może takich ludzi trochę przyciąga ta muzyka, nie tylko z Polski, ale po prostu ludzi, którzy też może mają takie doświadczenie. Ja to zawsze też powtarzam, niesamowite jest odkrywać, że coś tak personalnego może rzeczywiście jakoś rezonować z ludźmi z tak różnych miejsc i naprawdę czasami jestem w miejscu, gdzie nie mam ani jednej osoby nawet na tą listę gości, bo naprawdę nie znam ani jednej osoby z tego miasta i się okazuje, że ludzie przychodzą, słuchają tej muzyki i mają do niej jakiś stosunek i to jest niebywałe, ale rzeczywiście być może człowiek też z tym doświadczeniem tego podróżowania, jeżdżenia może trochę do tego się przyzwyczaja w jakimś sensie i trochę też nawet patrząc na zespół ludzi, z którymi ja pracuję, którzy każdy w zasadzie jest z innego kraju, to my sami ze sobą jesteśmy taką mieszanką osobowości i może ta rozmowa, skąd jesteśmy, nie jest pierwszoplanowa, ale ona jednocześnie dodaje też tego smaku tej całej grupie ludzi i zawsze ktoś jest w stanie coś dołożyć od siebie albo wytłumaczyć, dlaczego niektóre rzeczy tak, a inaczej wyglądają, albo my postrzegamy pewną na przykład sytuację polityczną w danym kraju, a potem ja mam możliwość też zrozumienia to od tak naprawdę tej wewnętrznej strony kieszeni, więc ja to bardzo lubię i też być może w takim środowisku się obracam i wydaje mi się, że to się staje taką normalnością może w jakimś sensie. Nie wiem, czy odpowiedziałam na twoje pytanie, chyba nie, ale wydaje mi się, tak już podsumowując, że nie jestem pewna, czy wszyscy wiedzą, że jestem z Polski, ale ja też nie chcę tego, że tak powiem, ukrywać, tylko wydaje mi się, że rzeczywiście ta muzyka trochę się wymknęła spod kontroli i każdy też do niej gdzieś tam podchodzi indywidualnie i gdzieś w innym miejscu ją odnajduje, ale muszę powiedzieć, że ludzie mają wielki, jeżeli to kogoś ucieszy, wydaje mi się, że ludzie mają respekt do sztuki pochodzącej w ogóle z Polski i jeżeli ktoś rzeczywiście jakkolwiek wie, gdzie w ogóle ta Polska jest na mapie, to ma od razu jakiś taki bardziej sprecyzowany obraz, co jest bardzo miłe i wydaje mi się, że to też jest ważne, żeby pamiętać w ogóle, co jest naszą siłą, tak? I wiadomo, że jest mnóstwo rzeczy, które nas denerwują, ale jest też tam w nas, wydaje mi się, i w naszej kulturze historii tak niesamowicie dużo niesamowitej inspiracji i takiego ferworu artystycznego i zawsze to było, więc i w tej części w ogóle Europy też. I czasami to jest niestety gdzieś tam, no to jest przymykane oko też w takiej ogólnej narracji, wydaje mi się, a to jest coś, z czego powinniśmy być ogromnie dumni. Dobra, to postawmy kropkę, jeżeli chodzi o temat dumy narodowej, bo to jest bardzo duży temat. Mnie tak naprawdę frapuje po prostu to, czy artyści, którzy robią prawdziwą karierę za granicą, chcą reprezentować cały naród. Tak, ale wydaje mi się, że to się wydarza niemimowolnie i wydaje mi się, że taki naturalny właśnie, naturalny sposób, ja nawet nie mówię o spotkaniu z dużą ilością ludzi w czasie koncertu, ale nawet te małe rozmowy, wydaje mi się, że to jest ten moment, kiedy jest się tym ambasadorem w takim sensie, że można coś podpowiedzieć, można coś opowiedzieć nawet i trudno, wydaje mi się, że zawsze się zmienia perspektywa, kiedy to ty wychodzisz z domu i widzisz po prostu, kim jesteś tym jesteś jako ten człowiek, który być może nie jest właśnie rozpoznany przez tej drugą osobę, bo często się wydarza w ten sposób, że ja też nie mam wielkiej wiedzy na temat różnych, nie wiem, nawet Stanów, w Stanach Zjednoczonych, czy dokładnie jaka wielkość jest Australii i tak dalej, też się tego uczę, też jest tam bardzo dużo ignorancji. I trudno też oczekiwać, żeby ta druga strona wiedziała wszystko o nas. I wydaje mi się, że po prostu to zawsze wychodzenie z domu, to doświadczenie osobiste, podróże, takie podróże, że tak powiem, z głową, a nie tylko jako ten taki turysta, który nie ma też styczności w żaden sposób z ludźmi z danego miejsca, no po prostu są niesamowitym doświadczeniem. To nie o to chodzi, że każdy musi się gdzieś przeprowadzić, ale myślę, że takie jakby zmiana perspektywy, no zawsze dobrze nam robi. A czy ludzie są podobni w twoim doświadczeniu? Czy jesteśmy podobni? Oczywiście, że spotykają się na twoich koncertach ludzie, którzy już mają wspólny mianownik, jesteś nim ty i twoja muzyka, ale czy jako ludzie w tak odmiennych stronach świata jesteśmy podobni? No ja teraz w ogóle mam takie, a może to zawsze się przewijało gdzieś, ale teraz tym bardziej w ogóle wierzę w te podobieństwa. Jakby ich szukam, bo też gdzieś tam mnie bardzo frapuje wiele sytuacji, albo na przykład wkurzam się, dlaczego okropne rzeczy dzieją się na świecie, wydaje mi się, że każdy. I jednocześnie ciekawi mnie bardziej chyba to, gdzie my jesteśmy podobni i że te podobieństwa są w stanie też nam gdzieś tam naświetlić pewne problemy i się z nimi utożsamiać i przez to my się tutaj, nie wiem, czy czytasz taką wspaniałą pisarkę, myślicielkę Angelę Davis, takąż panią w starszym wieku, która właśnie jakby daje jakby na to nadzieję i dla mnie to jest coś takiego, co teraz gdzieś tam ja mam w głowie i to co mogę powiedzieć, tylko ludzie są wspaniali i nawet jadąc do Stanów już z taką wielką wątpliwością, bo to było zaraz w ogóle też przed wyborami, więc tam było bardzo dużo napięcia też w tym kraju i ja zawsze też czuję się trochę niebezpiecznie w Stanach, mam wrażenie, że ktoś, nie wiem, może mnie zaatakować na ulicy i tak dalej, ale ludzie są świetni wszędzie i to jest niesamowite, że ten potencjał jest ogromny, ale potem on oczywiście jest jakoś, nie wiem, napakowany albo nie napakowany, tylko zapakowany w jakieś takie, nie wiem, schematy słowa, których gdzieś tam się nauczymy albo które są, nie wiem, jakąś naszą własną obroną przed tym, czego nie znamy, nie wiem. W każdym razie koncert to jest w ogóle świetny przykład tego, że ludzie się spotykają różni bardzo w jednym miejscu i się nie zabijają zazwyczaj, więc

powoli rozwijającej się branży, jeżeli chodzi o to zaplecze techniczne i tak dalej. Mój zespół jest w połowie, jak nie z większości, składa się z kobiet. I to bardzo szybko zmienia też dynamikę takiej pracy, no bo wiadomo, że jak ma się samych facetów, to ta energia też jest inna, a u mnie dużo jest dziewczyn, być może też ci mężczyźni, z którymi pracuję, mają w sobie też jakąś taką gigantyczną wrażliwość i też ciągnie ich właśnie do takiego środowiska. I muszę też powiedzieć, że te 2 lata dla mnie to było spotkania z fascynującymi kobietami i to jest taka super ważna, bardzo naturalna rzecz, bo też jakby nie było we mnie jakiejś takiej próby poszukiwania teraz artystek, pisarek, postaci kobiecych, tylko po prostu to się wydarzało, te spotkania wydarzały się naturalnie i muszę powiedzieć, że to była świetna rzecz i ona się nadal wydarza. I jest w tym przede wszystkim to, czego ja zawsze szukam, no to jest jakiś taki motywacja do myślenia, tak? Więc po prostu uwielbiam jakoś tak głęboko filozoficzne postaci i muszę powiedzieć, że jest gigantyczna ilość wspaniałych artystek. I nawet też jak patrzę na tą muzykę, której słucham, to tam się po prostu rzeczywiście aż roi od kobiet, ale chciałam też powiedzieć, no, że chyba się dużo zmieniło, no bo też patrząc nawet na ciebie, jesteś teraz, prowadzisz Trójkę, a kilka lat temu tak nie było, więc myślę, że po prostu wszystko się zmienia, no i że kobiety mają w sobie też jakąś taką niesamowicie dużo jakiejś takiej energii i być może też nam, nie wiem, może też te czasy, właśnie jak pomyślałam sobie o Angeli Davis, że te czasy są trochę zbyt skomplikowane, żeby przyjść z jakimś gotowym schematem, a my mamy w sobie taką elastyczność i po prostu umiejętność gaszenia pożarów. Mi się też się przydaje w dzisiejszej rzeczywistości. No każda generalizacja jest oczywiście okropna i na pewno są różne kobiety i różni mężczyźni, ale muszę przyznać, że z moich takich prywatnych doświadczeń, więc nie jest to zasada, wynika, że dziewczyny bardzo często szybko rozwiązują problemy, skupiają się na realizacji jakiegoś zadania. Trzeba coś zrobić, więc to musi być zrobione i nie ma czasu właściwie na jakieś pomysły, dyskutowania o ideach. To jest moje doświadczenie, więc tak jak mówię, nie chcę dotknąć nikogo i nie chcę krzywdzących generalizacji, ale trochę takie doświadczenia mam. A skoro powiedziałaś o pani Davis, to może jeszcze podpytam cię o Londyn i o szansę mieszkania w takiej nadal tętniącej różnymi artystycznymi zdarzeniami metropolii. O twoje nowe odkrycie w przestrzeni różnych, może idei, może książek, może wystaw. Coś znalazłaś, ktoś cię zaintrygował, ktoś cię frapuje? No ja mam takiego, polecam ogromnie, zresztą rzeczywiście on jest urodzony w Ganie, wydaje mi się, ale jest tak naprawdę po prostu Brytyjczykiem tutaj dorastającym od dzieciństwa, Johna Comfra. To jest zresztą bardzo ciekawy pod względem dźwięku też. On jest, jak to nazwać, twórcą takich ikonicznych już video artu tak zwanego, ale zdecydowanie wykracza to poza po prostu jakąś formę wideo i bardzo mocno właśnie współpracuje. Założył taki kolektyw, wydaje mi się, że to się nazywa Black Audio Film Collective, coś takiego, ale mogę poprawić to potem, albo ty mnie poprawisz później, to sprawdzimy. I to był po prostu kolektyw twórców, którzy zbierali to, co widzieli, to, czym się fascynowali, to, o czym chcieli opowiadać. Oczywiście też z perspektywy właśnie tych Black British, że tak powiem, citizens i w tych jeszcze czasach 80., kiedy to wszystko było na ostrzu noża i właśnie założyli taki kolektyw, który reprezentuje te wszystkie myśli w takim bardzo, takiej formie trochę kolażu, ale dźwiękowo, filozoficzno, słowno i wizualnym oczywiście, więc to jest też znowu jakaś taka odpowiedź na te nasze bardzo mocno takie poszatkowane czasy, ale przede wszystkim Johna Confra dla mnie jest no, niesamowitym myślicielem i takim wspaniałym filozofem i takim człowiekiem, który ma w sobie tak dużo zaproszenia i zaproszenia do jakiegoś takiego wspólnego myślenia w taki bardzo właśnie inkluzywny sposób, że z taką niesamowitą uprzejmością, z taką ciekawością, ale jednocześnie z taką gigantyczną głębią, że polecam bardzo mocno. Zresztą powiem Ci to, co robi, to co się wydarzyło też w ogóle w tej mojej przeprowadzce przez Berlin tutaj, no to zaczęłam odkrywać różnych innych twórców i muszę powiedzieć, że mam taką grupę znajomych, gdzie my się cały czas wymieniamy. Ja już mówię im, słuchajcie, tego jeszcze nie ma przetłumaczonego na polski, więc te książki się po prostu cały czas się nimi wymieniamy i to jest i oczywiście w drugą stronę, na przykład tutaj opowiadam o innych twórcach, którzy mnie ciekawią, na przykład nie wiem, Tadeusz Kantor i tak dalej, jakieś, albo takie miejsca na polskiej mapie, myślę też o Sejnach, o Sokołowsku i tak dalej, takie miejsca, które po prostu są jakimiś nieodkrytymi absolutnymi zjawiskami, więc po prostu niestety jesteśmy ograniczeni w tym języku, ale mamy teraz możliwość rzeczywiście tej wymiany, więc taka inna postać, którą też niesamowicie polecam, szczególnie ludziom z Polski, ponieważ ja sama też miałam gigantyczne braki, bo wydaje mi się, że to jest naturalne, żeby po prostu miejsce, z którego się pochodzi, bardzo mocno definiuje to, o czym myślisz i co zaprząta twoją głowę, też jeżeli chodzi o konflikty polityczne, więc po prostu jest wspaniale znaleźć autora, który cię przeprowadza przez tą inną część świata. Jest wspaniały też pisarz Teju Cole, który też bardzo polecam, a tobie polecam, bo on jest też niesamowitym fanem muzyki i produkuje wspaniałe playlisty na Spotify, historyk sztuki, ale też taki gigantyczny myśliciel, świetny, stosunkowo młody pisarz, więc jest kilka ludzi, którzy rzeczywiście zmieniło moje w ogóle patrzenie na świat w ostatnim roku. Angela Davis też już wspomniałam, ale cały czas to się dzieje. No muszę powiedzieć, że Londyn oczywiście muzycznie jest fascynujący i rzeczywiście ilość wydarzeń jest czasem nawet przytłaczająca, ale dla mnie taka bardzo ważna rzecz to jest chyba ilość tych książek, ilość tego tekstu, bo on się wydaje trochę, tak jak rozmawiałyśmy o tym pokoju moim, wszystko się wydaje tak strasznie ekscytujące, bo jest tak dużo różnych konceptów i myśli, które można odkryć i można przeczytać i że ludzie już o tym pomyśleli, że dla mnie to jest trochę tak, jak rzeczywiście przychodzę tutaj jak takie dziecko do sklepu z cukierkami no i się śmieję, że przywożę te książki. Teraz też właśnie jak będę lecieć na ten koncert, no to przywożę książki dla mojej grupy przyjaciół, żebyśmy się mogli potem wymieniać tymi różnymi przemyśleniami. No i to jest wspaniałe, no co tu dużo mówić. No to jest właśnie coś, jakiś świat, który ja kocham i on jest rzeczywisty, tak? To nie jest jakaś bajka, on jest po prostu prawdziwy. I oprócz tego wszystkiego okropnego, co doświadczamy, jakiejś takiej ludzkiej nienawiści do siebie, to też jest tak dużo wspaniałych rzeczy, że to jest niebywałe i to mnie niesie, jak widzisz. Bardzo mocno. Wiesz co, widzę w tobie dużo światła i wiem, że to bardzo dziwnie brzmi, takie ezoteryczne porównanie. To może, trzymając się delikatnie tego wątku, ale jednocześnie dążąc do finału naszego dzisiejszego spotkania, zadam pytanie proste, ale jednocześnie ogromnego kalibru. Czy jesteś szczęśliwa? Tak, myślę, że tak. Jestem ciekawa, muszę ci powiedzieć, tak jeszcze rozmawiamy z takich ciekawych rzeczy, to też myślę, że się spotkamy przy następnej okazji. Ja robię sobie przerwę od grania koncertów od maja, więc jestem bardzo ciekawa w ogóle, co się wtedy ze mną wydarzy i trochę tutaj stawiam się w takiej nowej sytuacji. Zobaczymy, jak ta muzyka też się rozwinie, jak moje życie się rozwinie i właśnie w takiej stabilności zupełnej. Po tylu latach jednak na bardzo ważnego takiego też wzrostu i odkrywania tego świata własnej twórczości, tutaj spróbuję zrobić coś na odwrót, więc to jest moja odpowiedź naokoło. Z zaciekawieniem czekasz na maj i moment, w którym postawisz na życie? Chyba tak, ja też jestem, bardzo chciałabym dużo komponować, no tego mi też brakuje, tego właśnie jednak rzeczywiście te rzeczy, które teraz gdzieś tam mi chodzą po głowie, bo też w styczniu nagrałam swoją nową płytę, która nie wiem, czy się ludziom spodoba za bardzo, bo jest zupełnie jeszcze czymś innym niż wszystkie poprzednie, więc teraz bardzo mnie gdzieś tam pociąga też to poświęcenie czasu na jakieś takie większe projekty, które też dotyczą większej ilości instrumentów, ale, albo też nauczenie się różnych nowych technik, więc po prostu czuję, że też to jest taki moment, w którym ja muszę bardzo mocno włożyć pracy, żeby się nauczyć po prostu rzeczy. I tego się nie da zrobić w locie, więc zobaczymy. Ale jestem też ciekawa, no bo jestem przyzwyczajona do, tak jak ty mówisz, w korytarzu też te walizki cały czas były i są trochę, więc jestem ciekawa, jak to jest, kiedy tego nie będzie przynajmniej przez jakiś czas. I rzeczywiście mój kalendarz jest pusty na ten moment. No, oprócz kilku wydarzeń, ale generalnie jest pusty. Zatem trzymam kciuki za twój pusty kalendarz. Bardzo ci dziękuję za nasze trójkowe spotkanie i do zobaczenia na Torwarze 23 marca, ale także oczywiście gdzieś, kiedyś w przyszłości, może na jakiejś łące. Naszą gościnią była dzisiaj Hania Rani. No, bardzo, bardzo ci dziękuję. Simply down.